na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 19 czerwca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest 6, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Polacy ruszają do walki, mundial rozpoczynają od meczu z Senegalem. Szanujemy przeciwnika i mecz będzie z pewnością bardzo trudny. Premier rozmawiał z wiceszefem Komisji Europejskiej o praworządności. Jesteśmy cały czas nastawieni na to, żeby znaleźć rozwiązanie. Strzelanina w szwedzkim Malmö, nie żyją dwie osoby, trzy są ranne. To już dziś. Reprezentacja Polski po 12 latach przerwy znowu zagra na mundialu. Pierwszym rywalem biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w Rosji będzie Senegal. Z Senegalczykami jeszcze nigdy nie graliśmy. Ten pierwszy raz będzie miał miejsce dzisiaj na stadionie Spartaka. O rywalach nasza drużyna wie już niemal wszystko, czyli to, że czeka nas ciężki mecz. Senegalczyków chwali nasz selekcjoner Adam Nawałka. Senegal jest drużyną, która potrafi doskonale odnajdywać się w atakach szybkich i posiada zawodników bardzo groźnych, piłkarzy grających w naprawdę bardzo dobrych klubach. Bardzo wyrównany zespół. Wierzymy w to, że to my okażemy się drużyną, która będzie lepsza o tą jedną bramkę. Szanujemy przeciwnika i mecz będzie z pewnością bardzo trudny. Senegal będzie dzisiaj także bronił honoru kontynentu afrykańskiego. Wszystkie drużyny z Czarnego Lądu swoje pierwsze mecze na mistrzostwach przegrały. Tak było z Egiptem, Marokiem, Nigerią i wczoraj Tunezją. Lwy Terangi nie zamierzają dzielić ich losu. Początek meczu Polska-Senegal o 17:00. Moskwa, Adam Malecki. Skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości domagali się od Komisji Europejskiej pikietujący siedzibę Sądu Najwyższego. Uczestnicy wieczornej manifestacji przynieśli transparenty m.in. z hasłem Europejskie sądy to nasze sądy. O praworządności rozmawiali wczoraj w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Szef rządu powiedział po spotkaniu, że Polska jest nastawiona na znalezienie rozwiązania sporu z Brukselą. Wiceprzewodniczący Komisji zapewnił, że jest gotów do współpracy z polskim rządem. Podczas rozmów szef polskiego rządu przekazał wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej zestawienie zmian w prawie, jakie w ostatnim czasie dokonano, także po uwagach ze strony instytucji unijnych. Jesteśmy cały czas nastawieni na to, żeby znaleźć rozwiązanie. Mówił po rozmowach Mateusz Morawiecki. Przedstawiłem panu przewodniczącemu taką listę różnych zmian, które się zadziały. Frans Timmermans podkreślił, że będzie analizował te dane i liczy na kontynuację rozmów. Otrzymałem informacje do analizy i to zrobię. Liczę, że będziemy mogli kontynuować konstruktywny dialog w celu rozwiązania obecnych problemów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przed weekendem mamy poznać nazwisko nowego ministra rolnictwa. Krzysztof Jurgiel zrezygnował z funkcji. Złożyłem rezygnację, podałem oświadczenie ze względów osobistych, więcej nie będę komentował. Premier przyjął dymisję ministra Jurgiela. Polityk kierował resortem rolnictwa od połowy listopada 2015 roku. Nie żyją dwie osoby postrzelone wieczorem w centrum Malmö na południu Szwecji. 18-latek i 29-latek zmarli w szpitalu. Trzy osoby są ranne. Według świadków oddano około 15-20 strzałów z broni automatycznej. Strzały miały paść z przejeżdżającego samochodu w kierunku grupki mężczyzn wychodzących z kawiarenki internetowej. Wszystko działo się w pobliżu komendy policji. Nie wiadomo na razie, kto był sprawcą, ani jakimi motywami się kierował. Półtorej godziny po zdarzeniu policja podała, że nie traktuje strzelaniny jako aktu terroru. Prokuratura Regionalna w Katowicach analizuje śledztwa dotyczące nielegalnego składowania odpadów i ewentualnych podpaleń składowisk w województwie śląskim. Wyznaczony został specjalny koordynator, mówi rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski. Przeprowadzenie przez tego prokuratora analizy tych spraw związanych z pożarami składowisk odpadów pozwoli w pierwszym rzędzie ustalić ewentualne powiązania pomiędzy osobami a firmami, które zajmują się tym nielegalnym procederem, co w dalszej perspektywie może dać podstawy do połączenia takich postępowań do wspólnego prowadzenia. Analiza ma pomóc ustalić, kto jest sprawcą i postawić go przed sądem. W województwie śląskim składowiska płonęły ostatnio m.in. w Jastrzębiu-Zdroju, Siemianowicach Śląskich czy Bytomiu.

I wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło. 21, 11,5 minuty po 6. No nerwy są. No nerwy są. No człowiek 12 lat czekał i to już dziś. Właściwie nie wiadomo, do czego to porównać. Proszę bardzo, pan Karol też zdenerwowany od samego rana. Krótko spałem, do tego niewygodnie. Nerwy chyba przydałyby się dziś dobre piosenki, na przykład Andrzeja Dąbrowskiego. A ty się, bracie, nie denerwuj. To poszukamy, bo mamy jeszcze do 9 sporo czasu. Dzień dobry państwu. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Do czego te nerwy porównać? Jakby takie nerwy przed czym? Że co? No na przykład, że człowiek odbierze prawo jazdy i w końcu będzie mógł sobie pojeździć samochodem. 12 lat człowiek czekał. 12 lat. Dzieci się w ogóle nie denerwują. W ogóle zupełnie nic a nic. Guns N' Roses. Do czego porównać te nerwy? Do czego? Do czego? Może o, coś takiego jak ślub? Hmm? No, w sumie może mieć pan okolice racji, rzeczywiście. 227@polskieradio.pl 71335. Gdyby państwo mieli jakieś inne porównania, to bardzo proszę. Bo nerwy są. Nie ma co, nerwy są. Zapraszamy do Trójki. A, to są jednak nerwy, zdecydowanie. No to właśnie, to już dziś ten ważny dzień. Czekaliśmy 12 lat na mecz na Mistrzostwach Świata i się doczekamy. O 17 będzie mecz. A studio mundialowe o 7.40, wtedy sobie szerzej o tym porozmawiamy. Myślę, że porozmawiamy wcześniej też troszkę, ale to jest taki ważny punkt. Proszę się przygotować do tego czasu. Strach cokolwiek powiedzieć, żeby nie zapeszyć. I proszę, pani Grażyna, właśnie w tej sprawie. No co tu dziś pisać i mówić? Wybrałam opcję milczenia i koncentrację do 17, a po tej godzinie uwalniam emocje i głos. I tak to właśnie będzie. A w związku z tym, że nie samym żyje człowiek, to będziemy mówili także o darze młodzieży, bo tam, jak państwo wiedzą, trwa rejs, bardzo ważny, a na tym rejsie i na darze są także panie. Ja mam takie kosmetyki, tutaj jest cały mój koszyczek, pudry oczywiście. Tutaj krem do twarzy? Tak, bronzery, zalotka. To jest taki mój mały zestawik, w domu mam większy, więc ja się ograniczałam. To się jednak trzeba ograniczać, bo wiadomo, dar młodzieży nie jest z gumy i wszystkiego zabrać ze sobą nie można. Połączymy się z naszą reporterką już niedługo, za kilka minut. A poza tym za godzinę dr Tomasz. My nie jesteśmy wybudowani jak kryształy. No chyba pan. No chyba jednak pan, dobrze? 7.15 pytania z kosmosu, dr Tomasz Rożek, zapraszamy. Później projekt Tata, pan w jakiej sprawie? Przebiegłem. No bo trzeba trenować kondycję, koszulka już jest, druga koszulka też już jest, proszę pana, szalik jest. A, mogę panu jeden pożyczyć dzisiaj. I drugi pan szalik co, jak też. Jak pan zamierza tego używać, to bym metkę oderwał, bo to jednak głupio wygląda. Proszę bardzo, może pan dzwonić blokadę i już do 9 mieć odpowiednie gadżety do kibicowania. Szaliczków nanosił troszkę. No dobrze, dobrze, za godzinę proszę pana będziemy kibicować, wcześniej też. Proszę to wszystko ładnie, metkę bym oberwał, bo to w telewizji niedobrze się wygląda. Się uparł, no. Dobrze. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Wszystko bardzo, bardzo dobrze. Projekt Tata 7.20, wcześniej Łukasz Błąd. Zapraszamy także na salon polityczny Trójki. Państwa gościem Beaty Michniewicz. W salonie 8.13 będzie wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich, pan Konrad Szymański. W tej chwili 18 minut po 6.00. Właściwie strach cokolwiek powiedzieć. Człowiek zapeszy, potem będzie na niego. A co tutaj jest? Metka, proszę pana. Tu też se pan nie oderwał? A, że taka koszulka, że nic się nie stało. A to chyba pan. Będziemy losować, który na pewno. To jest dla tych mniejszych. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Po co ten stres? Myślisz, że nie masz nic. Każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz. Życie też, dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Dzień dobry panu. To nie jest byle jaka metka, z taką metką to z tego czasu pan Bronisław Pawlik szedł na plażę strzeżoną, tylko nie pamiętam w jakim to było filmie. Zdaje się, że to był film Nie lubię poniedziałku i to nie była zwykła metka, tylko ledykimacja. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po szóstej, teraz wypłyniemy w rejs. Mówi się o tym, że na morzu nie ma płci. Marynarz to marynarz, żeglarz to żeglarz, wszystko jasne. O tym, czy na statku jest miejsce na kobiecość, o tym z żeńską załogą Daru Młodzieży rozmawiała Agnieszka Szwajgier, która właśnie znajduje się na pokładzie białej fregaty. Pięknie to wszystko wygląda. No i droga Agnieszko, sądząc po wcześniejszych doniesieniach, zbliżacie się właśnie do portu w niemieckim Bremerhaven. Płyniemy z prędkością 10 węzłów, zimno, silny wiatr, wieje mi tutaj do mikrofonu, zapewne tam słychać 5 w skali Beauforta. Kilka minut temu na statek wszedł pilot, który poprowadzi nas do niemieckiego portu w Bremerhaven. To szczególnie trudne miejsce, bo po drodze będzie śluza i wąski kanał z mostem zwodzonym, a na miejscu będziemy około 10. A właśnie tuż obok mnie spacerują dziewczyny jeszcze w piżamach, w rękach niosą kosmetyczki, także chyba będzie się za chwilę odbywało takie poranne malowanie przed wejściem do portu. Temat kobiecości jest często poruszany na Darze Młodzieży. Dziewczyny trochę się złoszczą, że nie muszą pracować tak ciężko jak panowie, bo chciałyby, czemu nie, ale najlepiej, żeby opowiedziały o tym same. Wszystkie dziewczyny stają się po trochu chłopcami, ponieważ właśnie nagle zaczynamy inaczej się ubierać, też właśnie ponieważ dziewczyny zwykle na statku mają z jednej strony łatwiej, bo bardzo dużo im się odpuszcza, no bo dziewczynki to są ładniutkie i głupiutkie, więc żeby ładnie wyglądały i luzowały sobie linki, a z drugiej mają trudniej, bo właśnie jak chcą same się wykazać, to często nikt nie ufa, że my też damy sobie radę i też coś dobrze zrobimy. Ja mam takie kosmetyki, tutaj jest cały mój koszyczek, pudry oczywiście. Tutaj krem do twarzy? Tak, kremy, bronzery. Fluidy. Jakiś jeden cień do powiek, tusz do rzęs, zalotka. Sporo tego jest. To jest taki mój mały zestawik, w domu mam większy, więc ja się ograniczałam. Tutaj są dziewczyny pomalowane, ja sama jestem pomalowana w tej chwili, ale już nie jest to tapeta tak zwana, to jest jakiś delikatny podkład, rzęsy, ale z tego co wiem, dziewczyny wzięły sukienki na porty. Sama też wzięłam na wyjście w port, żeby tam właśnie chociaż raz założyć, tak raz na miesiąc, dwa tą sukienkę. Malowanie paznokci również można urządzić, natomiast zaraz po wyjściu w morze przy pracy na linach to tipsy zdecydowanie nie polecam, bo one po prostu zostaną zerwane przez te liny i to może boleć. Sól, morska woda, wilgoć i tak dalej. Zawsze po rejsie wracam i moje paznokcie są w stanie koszmarne. Ja do munduru zazwyczaj noszę obcasy. A że wachta druga jest wachtą, która składa trap podczas manewrów, bo została zawołana wachta druga, no to czapka z głowy, żeby nie odfrunęła, komuś tam z tyłu podam i pobiegłam, co się okazało odwiązywać siatkę, która po prostu była pod trapem. Później trzeba było ten trap podnosić, to się ciągało linę w tych obcasach. Szpilki absolutnie nie. Mamy tutaj kombinezony, które niezbyt podkreślają kobiecość, ale zawsze można właśnie zrobić sobie fajną fryzurę, jakieś warkocze i w ten sposób się próbować wyróżnić. No myślę, że umyć włosy, uczesać. Chcesz wstawać na nocną wachtę i najpierw się malować? Nikt ci nie zabroni. Nie ma to specjalnie sensu, bo jak wybiegniesz w tym makijażu na tą słoną wodę, która gdzieś tam się pojawia i może cię w twarz uderzyć, albo pada z góry, albo i tak spocisz się wchodząc na maszt do pracy na żaglach, no nie ma specjalnie czasu na poprawienie oka wtedy. Szczerze mówiąc, my trochę odpoczywamy od tego i strasznie się cieszymy, że nie musimy nakładać makijażu, że tak naprawdę można chodzić w dresach. Taki trochę ten męski pierwiastek w kobietach się tutaj uruchamia. Z drugiej strony, no nie czarujmy się, jednak w tak dość męskim środowisku każdy najmniejszy przejaw kobiecości jest dużo bardziej jaskrawy, widoczny, więc nawet ten, czy delikatny śmiech, czy fizyczna delikatność, no, której nie jesteśmy w stanie ukryć, dużo bardziej wybija się niż w takim świecie codziennym i na pewno też bardziej zwraca uwagę panów. Nasze dziewczyny tutaj wyglądają pięknie, czy są w makijażu, czy bez. Wiadomo, jeżeli mamy te 2-3 godziny snu, czasem to bywa nawet, no to nie ma czasu na makijaż, a nasze dziewczęta wyglądają rewelacyjnie w każdej sytuacji. Także panowie, mundial mundialem, ale takie damskie tematy również trzeba poruszać, ale żebyście się nie przestraszyli tymi tipsami i makijażami, to dodam jeszcze, że w porcie w Bremerhaven czeka na nas strefa kibica. Jeszcze nic poza tym nie wiadomo, ale wiemy, że na pewno będzie. No, to zdecydowanie musicie obejrzeć mecz, bo dziś o 17. Polecamy. Agnieszka Szwajkier jest na pokładzie Daru Młodzieży. Jak sama powiedziała, nie samym mundialem żyje człowiek. Troszkę też o żeglarstwie porozmawialiśmy. Dziękujemy i do usłyszenia, bo w tym tygodniu będziemy zaglądali na pokład Daru Młodzieży trochę częściej. No i mają Państwo rację. Nie lubię poniedziałku, tylko co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. No 1-0 dla Państwa. Wczoraj pewna pani mówiła, że wyniki typuje na podstawie oceny walorów kuchni danego kraju. Zrobiłem research i wyszło mi, że ulubionym daniem w Senegalu jest kiboudjien, co w języku Wolof znaczy ryż z rybą. No i zobaczymy, czy wygra z naszym schabowym z kapustą. Dziękuję bardzo. No jak wygra, jak nie wygra? No ale jak wygra? No skąd? No co pan? 27 minut po 6. To Trójka, audycja poranna. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Dzień dobry panu. Dlaczego już nikt w Polsce nie szuka u źródeł, nie robi rozeznania, tylko wszyscy robią research? Zdecydowanie ma pan całkowitą rację, bo to tak chyba troszkę mądrzej brzmi. A przecież można po polsku zasięgnąć języka, prawda? A jak wiadomo, koniec języka. 6:30. Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał wczoraj w Warszawie z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska w rozmowie z TVP Info mówiła, że efekty negocjacji z Brukselą zostaną w odpowiednim czasie podane do publicznej wiadomości. Część rozmów, część tego, co się dzieje w tym dialogu z Komisją Europejską, powinna zostać poza kamerami. Efekty oczywiście będą znane, ogłoszone Polakom, natomiast chcę Państwa zapewnić, że to, czego jesteśmy świadkami w świetle kamer, to tylko część prac.

12 lat czekania na mecz na Mistrzostwach Świata. No i doczekamy się, bo to już dziś. No i tak zastanawiamy się od 6, do czego to porównać, bo to nerwy straszne, są straszne nerwy. Zastanawiałem się, czy do takiego samochodu otrzymania prawa jazdy. Tutaj jeszcze pan Rafał Swankur napisał, że no nie, to nie jest dobre porównanie do jazdy samochodem po 12 latach przerwy, bo ja mam takie doświadczenie, że po 12 latach oczekiwania na przedpłatę w latach 80. mój tata otrzymał w końcu malucha. To wsiadłem do tego samochodu i zaraz po wyjeździe za bramę uderzyłem w słup. To nie jest dobre porównanie, proszę mi wierzyć. No nie, takiego zderzenia byśmy nie chcieli. A nie jest to takie trochę, że po lekcjach na boisku i czekamy na tę ostatnią lekcję, żeby się zmierzyć? No nie, bo to taka ostatnia lekcja, to jest codziennie, proszę pana. A nie jest to taka pierwsza randka z kimś, kogo poznaliśmy w internecie? A to ja nie mam takich doświadczeń. Lewandowski. Wierzę panu na słowo. Dobrze. W końcu Lewandowski i Sadio Mane znają się z telewizji głównie, czyli też z jakiegoś ekranu. Dzisiaj te porównania w Gazecie Wyborczej Rzeczpospolitej. Zaczynamy mundial Lewandowski kontra Mane. Polski skok na mundial i tu też w Gazecie Wyborczej Sadio Mane kontra Robert Lewandowski. Dane statystyczne. Ja wiem, że pieniądze nie grają, statystyki nie grają, te procenty nie grają, no ale to wszystko wygląda efektownie i na pewno podbija bębenek i pompuje balon. Nie wiem, czy nam potrzebne, ale... Wczoraj było takie porównanie, jeśli chodzi o te pieniądze, które rzeczywiście nie grają. To był chyba mecz Belgii z Panamą. I cała Panama jest warta około 5 milionów euro. Belgia jest nieprawdopodobnie droga, jeśli chodzi o wartość zawodników. No i pierwsza połowa nie pokazała tego. No właśnie. Natomiast z innych tytułów warto odnotować wygrać i odpędzić demony. To bardzo dobry tytuł. Albo zróbcie im nawałkę, pisze dzisiaj Fakt, nawołując do polskich reprezentantów. Tyle o meczu. Myślę, że jutro będzie więcej, kiedy więcej będziemy wiedzieć, jak to wszystko wyglądało. Poza tym, bez perspektyw na ugodę z Brukselą, po kilkudziesięciu minutach rozmowy Morawiecki i Timmermans wymienili się komplementami. Przełomu brak, pisze Rzeczpospolita. Ostatnia szansa Timmermansa, dodaje na czołówce Gazeta Polska codziennie. Natomiast dziennik Gazeta Prawna pisze tutaj więcej po tym, jak wiceszef komisji uznał, że ustępstwa Polski są niewystarczające i przeniósł spór do Rady Unii Europejskiej. Komisja schodzi na drugi plan. Teraz, aby potwierdzić obawy Timmermansa, musi powstać grupa państw, które podobnie jak on są przekonane, że istnieje ryzyko naruszenia przez Polskę wartości unijnych. To mało prawdopodobne. Pytanie jednak, jak długo potrwa grillowanie Warszawy. Grillowanie z uśmiechem na ustach, tak zresztą tytułuje rzecz dziennik Gazeta Prawna. No i dymisja w rządzie, także zauważona przez gazety, Fakt pisze, poleciał za suszę i świnie, czyli minister rolnictwa już były, Krzysztof Jurgiel, dziś trafił na okładkę Faktu. O suszy rzeczywiście sporo. Nasz dziennik pisze, że 92% gmin w Polsce obsianych zbożem jarym jest zagrożonych suszą. Susza dotknęła cały kraj i dotyczy praktycznie wszystkich upraw rolnych, zbóż, rzepaku, warzyw i owoców. Z sygnałów płynących od rolników do naszej redakcji wynika, że problem dotyczy całej Polski i może być nawet większy, niż wskazują na to oficjalne komunikaty. Czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika. Z pozostałych rzeczy NIK chwali zmianę VAT. Do budżetu w wyniku uszczelniania i sprawnego działania skarbówki wpłynęło 30 miliardów złotych więcej. Obrót lokalami kuleje. Komisja weryfikacyjna wpisuje coraz więcej zastrzeżeń w księgach wieczystych stołecznych nieruchomości. Jeśli chodzi o taki w skali mikro obrót nieruchomościami, to planowane są zmiany przepisów. Otóż sprzedający mieszkania zyskają. Resort finansów chce wydłużyć z 2 do 3 lat czas na skorzystanie z ulgi na własne cele mieszkaniowe przewidzianej ulgi w PIT-cie. To w dzienniku również. Miałem powiedzieć jeszcze, że w sprawie reprezentacji oczywiście wypowiedział się również pierwszy kibic, to w Super Ekspresie. Mamy drużynę gwiazd, wyjdziemy z grupy. Słabszą stroną afrykańskich drużyn były taktyka i organizacja gry i tu widzę szansę dla nas, mówi Andrzej Duda. No to wszyscy zakrzyknijmy Polska biało-czerwoni, chociaż, no właśnie, tu zaglądamy z powrotem do Rzeczpospolitej, właściwie szaro-wyblaklo-czerwoni, bo resort kultury finalizuje pracę nad projektem retuszu polskich symboli narodowych. Konstytucja głosi, że barwami Polski są kolor biały i czerwony. No i to według takich współrzędnych zapisanych w pewnym systemie kodowania barw, a z niego wynika z kolei, że biel w rzeczywistości jest jasno-szara, a czerwień buraczkowa, ale czasami też flagi są jeszcze innym odcieniu i to wszystko wszystko ma zostać uporządkowane w nowych przepisach. Flaga i orzeł do liftingu, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Leśnicy budują drogi na potęgę. Gazeta Wyborcza pisze, że Lasy Państwowe chcą wydać w tym roku rekordową sumę na drogi, prawie 80 milionów złotych. Jedne z najdroższych inwestycji powstaną w gminie Tuczno, gdzie swoją posiadłość ma były minister środowiska Jan Szyszko. Czytamy w Gazecie Wyborczej o Krzysztofie Jurgielu także, a o zmianie na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości na podstawie sondażu. Od razu dodajmy, pisze dziś Super Ekspres. Tego chcą wyborcy PiS. Morawiecki za Kaczyńskiego. To premier prowadzi w tym sondażu, gdyby miało dojść do zmiany na fotelu lidera partii rządzącej. A tyle w prasie. Dziś zdecydowanie taki nastrój chyba wyczekiwania da się odczuć. No bo czekamy, proszę pana, 12 lat. No to prawda. Wspomniałeś... Jak pan 12, ja 12, to można powiedzieć, że 24 czekamy. Czuwaj. Wspomniał pan, panie redaktorze, o barwach narodowych. Codziennie jeżdżę samochodem, mam taką refleksję. Rozpoczął się mundial, rozpoczęło się też dekorowanie samochodów tymi małymi chorągiewkami z produkcji dalekowschodniej, chińskiej. To jest kiepskiej jakości. Te chorągiewki już leżą gdzieś na poboczach dróg. Że nie pozwólmy tak, żeby nasze barwy biało-czerwone leżały gdzieś w ludzie i w pyle. To może niech podnosi do tych rynsztoków, bo to bardzo niefajne jest. Zdecydowanie zgadzam się z panem. 227 kranek @polskieradio.pl. 12 lat czekania, no to nerwy są takie jak kiedy. No i tu właśnie pan Krzysztof napisał, że czeka 12 lat na nową płytę Tula. To są takie nerwy, proszę pana. Dużo większy stres to chyba pierwszy raz wolna chata, pierwsza randka ze swoją ukochaną dziewczyną. To był stres. Ranek @polskieradio.pl 71335. Płonie. Obywatel GC. Paryż, Moskwa, 17:15. Moskwa, 17. Urywki z kalendarza. Wtorkowe spotkania, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. O przeciwniku na takiej imprezie jak Mundial wypada wiedzieć coś więcej niż to, z jakiego jest kontynentu. Dlatego spieszę z informacją, że dokładnie 11 lat temu premierem Senegalu został Cheikh Hadjibou Soumaré. Raczej nie westchnęli państwo w tym momencie: o matko, to już 11 lat? Ale ja dopowiem resztę. Ale ten czas leci. Ale leci. No czemu tak wolno? Kiedy będzie ta 17? No niech już ci nasi w końcu wybiegną na to boisko i zrobią to, czego dokonali 19 czerwca roku 1974 na niemieckich Mistrzostwach Świata, pokonując Haiti 7-0. W ogóle 19 czerwca to bardzo dobra data dla polskiego sportu. Dość powiedzieć, że 86 lat mija dzisiaj od genialnego biegu Janusza Kusocińskiego na 3000 metrów z czasem 8:18,08, co oznaczało rekord świata. Mecze łatwe w żargonie komentatorskim określane są spacerkiem, jednak dzisiaj z tym rywalem na takiej imprezie nikt się czegoś takiego nie spodziewa. A szkoda, bo obchodzimy właśnie dzień leniwych spacerów. No, chyba że Lewandowski ustrzeli hat-tricka w pierwszym kwadransie, to jest szansa, że resztę spotkania nasi piłkarze sobie pospacerują. Ale powiedzmy sobie szczerze, szansa na to jest niewielka. Wystarczy wyjrzeć przez okno, wychylić się z biurowego boksu, podnieść w autobusie głowę znad smartfonu, żeby zauważyć, iż spokoju w społeczeństwie nie ma. Jest emocja, oczekiwanie, nadzieja. Iluż z nas, ładując dzisiaj jedzenie do misek psów lub kotów, odruchowo poszło w gusła. Sucha karma z lewej – Senegal, świeży wołowy przysmak witaminowy z prawej – Polska. I marny los zwierzaka, który źle by wybrał. Zero karmy do końca rozgrywek grupowych. Albo wyłącznie senegalskie przysmaki. Grillowane krewetki królewskie, miecznik i ryż w sosie cytrynowym. Bla. Koty mogły dzisiaj gdzieniegdzie znaleźć w miskach nieco lasagne, a to w związku z dniem kota Garfielda. Dziś obchodzimy 40. rocznicę jego narodzin. A 80 lat temu we Francji rozegrany został trzeci finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w którym Włochy pokonały Węgrów 4-2. To już zadanie dla każdego z osobna. Jak z tego faktu wycisnąć wróżbę jednoznacznie potwierdzającą, że dzisiejsze spotkanie i zwycięstwo będzie początkiem drogi naszej reprezentacji do finału? Podobno się da. Życzę państwu szampańskich nastrojów od 18:47, doliczam dwie minuty, do białego rana. Dziękujemy bardzo. Łukasz Błąd, prognostyk taki, nazwijmy go prognostyk, bardzo dobry prognostyk. Łukasz wystąpi także za tydzień, zapraszamy serdecznie. 71335, tutaj kibic z Poznania do nas napisał: chciałbym pana i szanownych słuchaczy zarazić spokojem, jaki we mnie panuje. No przecież skoro trener Nawałka w miniony środopiątek nie powołał mnie do reprezentacji, to znaczy, że powołani są ode mnie lepsi. Spokojnie sobie z tym poradzą. A tutaj literkami jest napisane, ale to taka onomatopeja uspokajania i medytacji. Jeszcze raz. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Chwila łagodnej muzyki także dla państwa. Przed meczem.